Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве мы звяжемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім у Рызе. Распытаем калегу Уладзіміра Глода пра яго ўражанне ад новага патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта Юрыя Шульгана, які хоча зарэгістраваць партыю дармаедаў. І пачуем адказ Александра Лукашука на пытанні з нагоды дня нараджэння беларускай свабоды. Сёння ў Рызе пачаліся форумы ў рамках саміту ўсходняга партнерства Еўразвязу. Латвія цяпер старшынюе ў Еўразвязі і паводле МЗС краіны саміт ўсходняга партнерства дасць магчымасць ацаніць прагрэс, дасягнуты ў адносінах паміж Еўразвязам і ўсходнімі партнерамі з моманту папярэдняга саміту ў Вільні. Шэсць усходніх партнераў Еўразвязу цягам гэтага часу прыкметна падзяліліся ў сваіх памкненнях. Калі Грузія, Малдова і Украіна ўжо падпісалі пагадненні аб асацыяцыі, то Арменія, Азербайджан і Беларусь гавораць пра перафарматаванне сувязяў. Але што да перспектывы сяброўства, то для Грузіі, Малдовы і Украіны яна таксама не зусім ясная. Чаму ў гэтых краінах цяпер з'яўляюцца настроі, што, маўляў, Еўразвяз нас не хоча? Напередадні саміту корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк попросил отказать на это питання Дональда Туска, президента Европейской Рады. Перш за ўсё, ўсходняе партнерства не было афіцыйным фармальным абяцанням сяброўства ў еўрапейскім звязе, у тым ліку ў будучыні. Бо гэтая ідэя, гэтая мара пра сяброўства ў еўразвязе, гэта нешта даволі новае. Але вядома ж, яны, я маю на ўвазе Грузію, Малдову і Украіну, маюць права на мару, еўрапейскую мару. І я лічу гэта нашым абавязкам. Я адчуваю гэта сваім асабістым абавязкам даць не пусты абяцанак, што гэта магчыма заўтра ці паслязаўтра, але сказаць, што шлях у Еўропу, магчыма, гэта не значыць сяброўства ў развязе ў прадказальнай будучыні. Шлях да еўрапейскіх стандартаў, да нашай культурнай і палітычнай супольнасці можа быць нефармальным у наступныя гады, але з гэтай надзеяй і з нашай дапамогай. Але, вядома ж, у іх ёсць гэтае права. Я абсалютна перакананы, што наш абавязак – казаць праўду. Самае небяспечнае для надзеі, калі ты абяцаеш нешта, пра што ведаеш, што гэта пустыя словы і што лёгка даказаць у хуткім часе. Вядома ж, нам не трэба нейкага велічэзнага расчаравання ў гэтых грамадствах. Мы прадказальны партнер, і ў гэтым кантэксце трэба глядзець на ўвесь працэс. На пачатку я маю на ўвазе дамовы аб асацыяцыі пра глыбокія ўсеабдымныя гандлёвыя зоны альбо пра бязвізавы рэжым з Малдовай і нашматабяцальныя крокі датычныя Украіны і Грузіі. Я думаю, што гэта прадказальны і адказны шлях, каб сёння быць разам і, магчыма, ў будучыні быць у адной палітычнай арганізацыі. Госці Рыгі сёння дыскутуюць у рамках канферэнцыі грамадзянскай супольнасці, а таксама медыафоруму, які праводзіцца ўпершыню. Прадстаўніца АБСЕ па свабодзе слова Дуня Міятавіч у інтэрв'ю «Свабодзе» расказала пра свой сталы дыялёг з беларускімі ўладамі. Мая роля палягае не ў тым, каб рабіць звароты перад выбарамі альбо пасля іх. Я звяртаюся да ўладаў увесь час. Я сачу за беларускім заканадаўствам, фокусую ўвагу на бяспецы, накіроўваю свае звароты ў МЗС Беларусі і іншым уладам, адказным за акрэдытацыю журналістаў. Я звяртаю іх увагу на бяспеку журналістаў, якіх спыняюць на вуліцы, падчас працы за тое, што яны не маюць адпаведных дакументаў. Гэта тая сфера, дзе я хацела бы пабачыць пазітыўныя змены неадкладна, таму што гэта вельмі няправільна. Ёсць і некаторыя пазітыўныя крокі, якія былі зроблены ў Беларусі, яны датычаць зняволення журналістаў. На гэты момант у Беларусі няма ніводнага журналіста ў турме. І ўсе абвінавачванні супраць журналістаў знятыя. Я думаю, што гэта добрае дасягненне. Але гэтага недастаткова, ўрад мае зрабіць болей. Сярод іншага мы павінны звярнуць увагу на замежныя СМІ. Цяпер, калі мы маем усе гэтыя перамовы ў Менску пра будучыню Украіны, відавочна, мы павінны там мець журналістаў для такіх, якіх не кантралявалі бы мясцовыя ўлады. Актывістка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч і беспрацоўны Юрый Шульган сёння заявілі пра свой намер балятавацца ў прэзідэнты Беларусі. Юрый Шульган беспрацоўны з 2000 году. На пытанне свабоды, як ён будзе тлумачыць выбарцам, чаму не працуе ўжо 15 гадоў, спадар Шульган адказаў: «Я па адукацыі выкладчык гісторыі. Тое, што зараз выкладаюць гісторыю, тое, што павінен я казаць дзецям, я не магу іх абманваць. Я не магу выкладаць рэальную гісторыю. І за гэта я не працую па сваёй спецыяльнасці. Запрет на прафесію. Фактычна так. Як і выкладчык гісторыі, не магу выкладаць рэальную гісторыю. А хлусіць дзецям я не магу. Дзеці ад нашай будучыні». У Смалявіцкім раённым судзе пачаўся працэс над актывістам еўрапейскай Беларусі Максімам Вінярскім. Яго абвінавачваюць у абразе міліцыянта са Смалявічаў. Паводле пратаколу, Вінярскі назваў упыром міліцыянта лесіцу. Інцыдэнт адбыўся, калі актывісты, у тым ліку Вінярскі, прыехалі ў смалявіцкую міліцыю, каб сустрэць пасля адбыцця арышту свайго аднадумца Леаніда Кулакова. Адміністрацыйную справу Вінярскага разглядае суддзя Ліна Бародзіч. Актывісту пагражае штраф да 50 базавых велічынь. Вы што Максім Вінярскі сёння сказаў нашаму радыё па тэлефоне? Я лічу, што гэта проста адмоўная крытычная характарыстыка асобы, якая дана мною у цалкам прыстойнай форме і не з'яўляецца абразай. По одному из переносных значений жестокий человек кровопийца. Я открыто сказал милицианту, что он пьет нашу кровь, лекуется над нами, над администрацией. Этот человек на посаде дежурного Смолевичского района хлусил нам относно того, где находится Кулаков, относно того, коли его выпустить. Он был организатором, максимум инициатором вывозу Леонида Кулакова с посторонку так, как его не сумели сустреть. Сёння міліцыянт Лесіца ў суд не з'явіўся і судовая разбіральніца працягнецца заўтра. Сёння свой чарговы дзень нараджэння адзначае беларуская служба «Радыё Свабода». Нагадаю, вяшчанне «Свабоды» па-беларуску пачалося 20 траўня 1954 году. Тады гэта было «Радыё Вызваленне». Сёння дырэктар беларускай службы Александр Лукашук адказваў на пытанне, зададзенае слухачамі і наведнікамі сайту. Былі сярод іх пытанні пра тое, ці праўда, што «Свабода» збіраецца пераходзіць на рускую мову, каго «Свабода» падтрымае у часе выбараў, ці як патрапіць на працу ў рэдакцыю. Адказы вы пачуеце пазней, а зараз кароткі адказ на пытанне, які сярэдні ўзрост журналістаў «Свабоды». Паважаныя слухачы, сярэдні ўзрост журналістаў «Свабоды» вельмі працоўны. Это быў Александр Лукашук. Гадзіна дня на «Свабодзе». У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Такім чынам пачнём з галоўнай палітычнай падзеі. Рыга сёння вітае першых удзельнікаў саміту, на якім гаворка пойдзе пра перспектывы суседства еўразвязу і яго, як стала прынята называць, усходніх партнэраў. А гэта Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Рызе знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Добрый вечар, Алена. Па-першае, Валер, пасля якога перапынку вы асабіста прыехалі ў Рыгу і якое яна на вас зрабіла ўражанне? Сорамна прызнацца, 15 гадоў не быў у Рызе, апошні раз быў у 2000 годзе. За гэты час Рыга вельмі папрыгажэла, мне падабаюцца тутэйшыя паркі. Вельмі добра адрэстараваны цэнтр горада. Далей цэнтраў ёсць і недарамантаваныя будынкі. Вось. А таксама ў Рызе пабудаваная новая нацыянальная бібліятэка. Нечым падобная да беларускай нацыянальнай бібліятэкі. Там заўтра збяруцца ў латвійскай нацыянальнай бібліятэцы прэзідэнты краінаў еўразвязу і ўсходняга партнэрства. Вось. Ну, можна параўноўваць прыгажосць беларускай і латвійскай нацыянальнай бібліятэкі. Няўжо яны падобныя? Валер, я думала, што беларуская проста такая адзіная, унікальная. Сама архітэктура крыху іншая, але прынцып пабудовы вельмі падобны, і многія зараз спрачаюцца, мае калегі, чи я ж прыгажэйшая, чи я страшнейшая. Ну вось, калі гаварыць о праграме саміту, то афіцыйна ён пачынаецца заўтра. А кульмінацыя будзе ў пятніцу, калі чакаюць прыезду лідараў, прэзідэнтаў, як вы казалі, яны накіруюцца якраз вось у гэту нацыянальную бібліятэку, так? Так, так, менавіта. Ну, а сённяшні дзень гэта такі разагрэў. Яго пачынаюць прадстаўнікі медыя і грамадзянскай супольнасці, як звычайна. Вось на гэтым полі якая цікавасць да беларускага кантэксту? Ну так, сёння адбываюцца, пачаліся два вялікія форумы ў рамках ўсходняга партнерства. Это форум грамадзянскай супольнасці. Ужо раней былі такія форумы. І першы ў гісторыі медыя-форум краін ўсходняга партнерства. І магу сказаць, што і на адным, і на другім цікавасць да Беларусі вялікая. Ну, меншая, чым да Украіны, бо там сапраўды ідзе вайна і вельмі вялікія складаныя працэсы там адбываюцца. Але Беларусь, ну, на другім-трэцім месцы звяртаюць увагу на тое, як парушаецца ў Беларусі правы журналістаў, што адбываецца са свабодай слова. Это на медіафоруме, а на форуме грамадзянскай супольнасці таксама разглядаецца стан беларускіх неўрадавых арганізацыяў. І ў прыватнасці на гэтым форуме выступіў праваабаронца Лесь Бяляцкі, нядаўні палітвязень, з вялікай, ну, я б сказаў, нават праграмнай прамовай аб тым, якім чынам развяз меў бы падтрымліваць краіны ўсходняга партнерства. Ён настойвае на тым, што аўтарытарным рэжымам развяз не павінен аказваць нейкую дапамогу, перш за ўсё эканамічную, а мусіць падтрымаць грамадзянскую супольнасць, якая і з'яўляецца ў гэтых краінах правадніком праеўрапейскіх каштоўнасцяў. Такі цікавы быў ягоны выступ, і потым былі сустрэчы важныя, таксама прысвечаныя беларускім праблемам. Сёння ж у рызе знаходзяцца таксама і прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Яны запрошаныя на канферэнцыю Еўрапейскай народнай партыі, якая адбываецца, ну, вось таксама як бы на полі, на маргінесе рыжскага саміту еўрапейскага звязу. Валер, вось звычайна на замежных форумах афіцыйная дэлегацыя Беларусі, неафіцыйна, гэта якраз прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, амаль не кантактуюць. Афіцыйныя прадстаўнікі, напрыклад, ігнаруюць выступы беларускіх праваабаронцаў. У прыватнасці, вось раней на Бяляцкага яны не хадзілі. Вось цяпер у рызе як? Ці ідуць яны на кантакт? Ці ёсць уражанне, што яны з адной краіны? Наконт Бяляцкага кантакта і не было, але вось я тут праслухаў на іншым форуме выступ Жанны Літвіной, якая казала аб праблемах беларускіх журналістаў, праблемах свабоды слова, свабоды інтэрнэту. І вось і пасля яе выступу узяў слова прадстаўнік Міністэрства інфармацыі Юрый Дабешка і даклаў, значыць, сваю пазіцыю, сваё бачанне, заявіў, што гэта ў Беларусі такая нацыянальная адметнасць у плане свабоды слова. Вось. А потым ужо пасля таго, як скончылася пленарнае паседжанне, і Жанна, і Бябешка выйшлі на вуліцу, і там у іх было хвіліны 3-4, ну, такой спакойнай, прыязнай размовы. Бябешка адстойвала сваё, Жанна працягвала гаварыць аб сваіх праблемах, аб тым, як яна бачыць. Вось, спрэчка працягнулася і была даволі інтэлігентнай. І, ну, відаць, трэба паехаць у Рыгу на нейкі міжнародны форум, ну, каб наладзіць нейкі кантакт. Валер, ну, сёння прыйшлі ўдакладненні, хто ж будзе прадстаўляць Беларусь у рызе на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Мы памятаем гэтыя спекуляцыі. Асоба Александра Лукашэнкі адпала, відаць, не абмяркоўвалася. Але яшчэ зусім недаўна, пару дзён перад гэтым, у прыватнасці еўрапейскія дыпламаты, прадстаўнікі Еўрапарламенту называлі імя прэм'ера Кабякова, быццам бы ён будзе прадстаўляць Беларусь. І прыйшло ўдакладненне, што гэта будзе ўсё ж такі не Кабяков. Ну так, гэта будзе міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Дарэчы, ён прадстаўляў Рэспубліку Беларусь і на мінулым саміце ўсходняга партнерства, які прайшоў у канцы 2013 года ў Вільні. Ну, відавочна, што беларускія ўлады палічылі, што не трэба падвышаць узровень гэтага прадстаўніцтва свайго на саміце. І я мяркую, што на гэта паўплывала як бы пагроза з боку расійскай МЗС, якая тыдні два таму заявіла, што гэты саміт у Рызе мае ў сабе антырасійскі характар. Па тэлефоне з Рыгі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ну, а тое, што міністр Уладзімір Макей адчоліць дэлегацыю Беларусі на саміце ў Рызе, выглядае даволі імаверным і лагічным, азначае беларускі палітолог Андрэй Фёдараў. Першая асоба, тут ёсць, на мой погляд, тры прычыны, з якіх цяжка было чакаць, што ён будзе прадстаўляць Беларусь. Першае, мабыць, галоўнае, это тое, што нічога істотнага не чакалася для Беларусі. Там эта паездка, акрамя маральнай некае задавальненне, практычна сэнсу не мела. Па-другое, раздражненне Москвы, якое яна дэманструе апошнім часам увогуле ўсходнім партнёрствам. І трэцяе, магчымасць нейкіх інцыдэнтаў, звязаных з тым, што палітвязні да гэтага часу не вызваленыя. Ну, посылаць Кабякова, там нема такіх падзеяў, не мусіла адбыцца такіх падзеяў, якія затрывалі прысутнасць прэм'ера для Беларусі. Ніякае пагадненне, здаецца, не будзе ратыфікавана па змякчэнні візавага рэжыму і так далей. Ну, Макея той чалавек, які ўсё ведае, і ніякіх праблем у яго не ўзнікне. Лічыць палітолях Андрэй Фёдараў. Украіна і Грузія будуць найбольш расчараванымі краінамі пасля саміту ў Рызе. Так лічыць шмат хто з палітычных каментатараў, спасылаючыся на тое, што лідары еўразвязу ў Рызе не прапануюць гэтым дзвюм краінам безвізавага рэжыму. Малдова ўжо атрымала такі рэжым ад Брусэлю ў красавіку летась. Наш корэспандэнт у Брусэлі запытаў у Дональда Туска, прэзідэнта Еўрапейскай рады, дык ці могуць спадзявацца грузіны і ўкраінцы, што яны будуць свабодна ўязджаць у шэнгенскую зону, напрыклад, у 2016 годзе. Все залежыць ад намаганняў і рашучасці. Вядома ж, гэта магчыма, але гэта нефармальнае абяцанне. Мы знаходзімся ў працэсе. Але працэс у абедзвюх краінах, у Грузіі і Украіне, сапраўды шматабяцальны. Сёння я магу сказаць, што наша наступная ацэнка, магчыма, будзе ў лістападзе, і што калі прагрэс будзе такі шматабяцальны, як сёння, дык 2016 год даволі магчымы. Прыкметнае пацяпленне ў адносінах еўразвязу і Беларусі адбываецца, нягледзячы на тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў краіне не паляпшаецца. Наш карэспандэнт запытаў спадара Туска, ці лічыць ён разумным падпісаць нейкае пагадненне з Беларусю. Абсалютна відавочна не толькі для мяне, асабліва ў тым, што тычыцца палітвязняў, што гэта наш прынцып і што нічога не памянялася. Але з другога боку, мы атрымалі некаторыя шматабяцальныя сігналы з Менску ад прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі у тым, што тычыцца міжнароднай сітуацыі і геапалітычнай блытаніны ў гэтай частцы кантыненту. І вядома ж, улічваючы мой асабісты досвед, не толькі для мяне было сюрпрызам тое, што Лукашэнка і ягоны ўрад былі сапраўды карысныя і ахвочыя дапамагчы ў пытанні гэтак званых менскіх дамоўленасцяў і менскага працэсу вакол крызісу на Донбасе ва ўкраіне. І я ўпэўнены, што мы павінны быць гатовыя выказаць удзячнасць менавіта за гэтую частку афіцыйных беларускіх дзеянняў. Але калі мы пабачым нейкія пазітыўныя прапановы, дык я лічу, што мы павінны адкрыта сказаць, што гэта правільны кірунак. Але вядома ж, правы чалавека, дэмакратыя і свабода для звычайных людзей – гэта нашыя прынцыпы, і нічога ў гэтай сферы не памянялася. Сказаў нашаму радыё прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск. Рыскі саміт усходняга партнерства афіцыйна адкрыецца заўтра, ну а лідараў краінаў тут чакаюць у пятніцу. З вамі Радыё Свабода. Карціна дня за гадзіну. Міжнародныя падзеі і беларуская тэма. Галасы з месца і аналіз экспертаў. Мы пачынаем а 6 вечара. Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7. Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг. Актывістка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч і беспрацоўны Юрый Шульган сёння заявілі пра свой намер балятавацца ў прэзідэнты Беларусі. Спадарыня Караткевіч паведаміла пра гэта падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэт-газеце «Навіны BY», а спадар Шульган абвясціў пра сваё рашэнне на прэсавай канферэнцыі ў беларускай партыі «Зялёных», на якой прысутнічаў наш карэспандэнт Владзімир Глот. Добрый вечер, Алена. Таким чином, новая адважная постаць, беспрацоўны Юрый Шульган. Што вы пра яго даведаліся? Ці ёсць у яго ўвогуле палітычны вопыт? Я даведаўся, па-першае, што яму 38 гадоў, што ён нарадзіўся ў вёсцы Мошкавічы Бярозаўскага раёна на Берасцейшыне, што ён гісторык па адукацыі. І вось даведаўся таксама такую цікавую рэч, што Шульган не працуе з 2000 году. То бок 15 гадоў ён беспрацоўны. І я запытаўся ў спадара Шульгана, як ён будзе тлумачыць выбарцам, чаму ён не працуе ўжо 15 гадоў. І на гэта ён адказаў, што ён па адукацыі выкладчык гісторыі, але ён не мае маральнага права ісці ў школу да дзяцей і выкладаць ім цяпер тое, што выкладаюць у школе. Ён кажа, што не можа падманваць дзяцей, паколькі рэальную гісторыю выкладаць не даюць. І менавіта з-за гэта ён не працуе по своей специальности. Несколько разов спадар Шульган подкресливал, что хлусить детям он не может. Сом ніякага палітычнага вопыту, ці ёсць нейкія палітычныя сімпатыі, чаму менавіта партыя зялёных дала тэрыторыю гэтаму патэнцыйнаму кандыдату? Так, гэта было бадай самае першае пытанне, чым можна патлумачыць, што партыя зялёных выказалася на падтрымку Шульгана, чаму вось такая ініцыятыва. І старшыня партыі зялёных Олег Новіков сказаў журналістам пра тое, што вы звярніце ўвагу на тое, што зараз робіцца ў Еўропе. Паглядзіце ў Італіі, абсалютна новая палітычная сіла, 5 зорак. Новая палітычная сіла ў Ісландыі, у шэрагу іншых краінаў. І як сказаў спадар Новіков, зялёныя вырашылі скарыстацца вось той незвычайнай сітуацыі і знайсці нейкія незвычайныя тэхналагічныя хады і незвычайнага кандыдата на прэзідэнты. І вось я звярнуў увагу і мае калегі-журналісты на тое, што Олег Новіков увесь час называў Шульгана не беспрацоўным, а дармаедам, маючы на ўвазе адпаведны дэкрэт прэзідэнта Лукашэнкі. Хочу сразу же заочно дезавуировать мнение, которое сложилось в некоторой части общества, о том, что наша компания является некой клонской, там, я не знаю, как это еще сказать, шутовской, которая не отражает как бы трендов в обществе, что само по себе на самом деле глубокое заблуждение. Прежде всего, безусловно, как партия социальная, мы не можем игнорировать декрет так называемых тунеядцев, который бьет по огромной массе граждан страны, в том числе, конечно, молодежи, которая является фокусной группой нашей партии. И даже называемая в официальных кругах цифра, это 14%, если не ошибаюсь, цифра, это 500 тысяч человек. Собственно говоря, это неплохая армия, готовая потенциально поддержать кандидата. И поэтому для нас даже работа с этой группой, это уже является очень неплохим политтехнологическим ходом. Спадар Глот, ну, калі вы кажаце, што тут разлік партыі зялёных на такую незвычайную постаць, то гэты чалавек, відаць, павінен быць некім незвычайным папулістам або незвычайным акторам, незвычайным комікам. Я вось тут хачу правесці такую паралель. Калі мы абмяркоўвалі выступы на Еўрабачанні, то адзін з экспертаў сказаў, што тут, калі не здзівіш, не пераможаш. Ці ёсць шансы ў гэтага кандыдата прынамсі здабыць папулярнасць або і пажартаваць яму не дадуць? Прынамсі у ЦВК, як вы думаеце? Думаю, што Алена, мабыць, ён тут чалавек такі прывабны, незвычайны, вельмі такая незвычайны твар у яго, незвычайная фрызура, акуляры цёмныя. Ён кідаецца ў вочы і гаворыць вельмі добра па-беларуску, і так гаворыць, размаўляе, як бы сказаць так, ну, з усмешкай, з нейкай, з прытаемным такім гумарам. Здольнасці ў яго ёсць. Але я баюся, што самая галоўная праблема, як і для Шульгана, і для ўсёй партыі, будзе сабраць 100 тысяч подпісаў у ягоную падтрымку. І, дарэчы, я запытаўся сёння, вось, і другое пытанне задаваў, як вы думаеце сабраць 100 тысячаў? І наш калега Павел Канавальчык, гэта, калі памятаеце, быў рэдактар газеты «Навінкі», а ён зараз кіраўнік выбарчага штабу, спадара Шульгана сказаў, што разлік на моладзь, што кажа, мы хочам усю моладзь адняць у іншых, і каб яна працавала на нас, і каб яна збірала подпісы на карысць нашага кандыдата. А хто з іх маладзейшы, Тацяна Караткевіч ці Юрый Шульган? А ведаеце, Алена, як не дзіўна, вось тут поўнае супадзенне. 38 гадоў Тацяне і 38 гадоў спадару Юру. Таким чином, пакуль што маладзейшага няма, так. Калі не вырашыць нейкіх там пару месяцаў. Добра, дзякую. На сувязі быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. І я дадам, што найбольш верагодная дата правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 15 лістапада 2015 году. Такім чынам, прэзідэнцкая выбарчая кампанія пачнецца ўжо неўзабаве. Чым яна, на вашу думку, будзе адрознівацца ад папярэдніх? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Я думаю, ещё хуже будет, потому что Назарбаева надо переплюнуть. Ну, там, наверное, 99%. Как тут ни крути, но надо же сделать так, чтобы было еще лучше. Потому что народ его больше любит, чем Назарбаева. Поэтому я так считаю. Мы знаем, как это делается и как это все это. Ну, просто это будет чистой воды фальсификация, да и все. И хоть народ как ни голосует, а будет 99-98%, 97%. Ну. И она не будет отрозниваться от попередних. Скольки скажут, стольки и напишут. Процентов проголосовало за Лукашенко. Бо все было так, как завсёды. Ну, как завсёды. За кого б не проголосовало, все равно 99,9 за Лукашенко. Ничего не изменится. Ничего. Только Беларусь катится в какую-то яму и все. Гроши берут, берут у долг. Отдавать ж треба. Людям жить треба. Ну, все будет то же самое. Нормально, как все и было. Меня устраивает. Пока думаю, что нет. Ну, не знаю, такое личное мнение. Меняется. Вроде бы, слава богу, что не в худшую сторону. Но, а что касается выборов, пока ничего не меняется. Импульза. Да не знаю, просто кажется, что ничего не поменяется. Ну, в стране мало что изменилось. В армию пошел, с армии пришел, все как было, так и осталось. А с работой тоже плохо было. Искал, долго искал. Без работы где-то 4 месяца был. Сейчас работаю дворником в детском саде за 1,5 миллиона. Я думаю, что ничего не будет другого. Все будет так, как и было. Но главное, чтобы не хуже. Ну, хотелось бы, чтобы было лучше, но будет как будет. Ничего не изменится. Почему? Потому что он сам себя избирает. А мы, наши голоса, идем в трещину. Такие отказы мы почули у Городни. Сегодня Радио Свобода отрымливает от вас віншаванні. Сябры и сябровки Радио Свобода, я вас от всей души поздравляю с юбилеем и желаю дальнейших успехов в вашей тяжелой праце. Я рад за вас, Александр Лукашук, за вашу працу на користь родной Беларуси. Я думаю, уверен, что ваше руководство должно вас наградить за вашу пленную корыстную працу на користь родной Беларуси. Я свою любимую «Радио Свобода» слушаю с 1965 года, когда мне Мингазпром СССР наградил приемником «Океан». Великое дякую за вашу пленную корыстную працу. Живе родная Беларусь! Семенович Анастасий Леонтьевич. Дякуем за гэтае віншаванне, і я ўдакладню, што наш юбілей 60 гадоў быў летась, а сёння свабодзе ўжо 61 год. Вяшчанне свабоды па-беларуску пачалося 20 траўня 54 году, тады гэта было радыё вызвалення. Сёння дырэктар беларускай службы радыё свабоды Александр Лукашук адказваў на пытанні, зададзеныя слухачамі і наведнікамі сайту. Зараз вы пачуеце выбраныя адказы. У прыватнасці, Іван пытаецца: «Чуў, што вы хочаце перайсці на рускую мову. Настойліва заклікаю гэтага не рабіць ні ў якім разе, асабліва цяпер, калі з'явілася прамая пагроза ад усходняга суседу». Ну што ж, гэта сапраўды самае першае пытанне, і яно важнае. І дзякуй і за параду, і за пытанне. І ведаць, якраз калі от я рыхтаваў адказы на гэтае пытанне, у кабінет зайшоў галоўны рэдактар Радыё Свабода Еўропа Нэнат Пэйч, я папрасіў, як бы ён адказаў на гэтае пытанне. Ён сказаў, я вам працытую: «Мы будзем працягваць вяшчанне па-беларуску. Гэта вельмі важна для Радыё Свабода, Радыё Свабода Еўропа. Калі ёсць зацікаўленне мець яшчэ нешта па-руску, чаму не? Але, паўтаруся, беларускі кантакт застаецца вельмі важным». Ну, я дадам, што беларуская служба, канешне, будзе працаваць па-беларуску, але не будзе ігнараваць суразмоўцаў, каментатараў, якія прысылаюць нейкія свае допісы і па-руску. А чалавек пад псеўданімам Ананім пытаецца, ці шмат скаргаў вы атрымліваеце на Тарашкевіцу? Ну, гэта вельмі лёгкае пытанне, бо такіх скаргаў мы практычна не атрымліваем. Ведаеце, правапіс, мы заўважылі, не з'яўляецца перашкодай для чытання. Для пісання магчыма, але вось для чытання не. А автоматычны перакладчык Google таксама лёгка з ім справляецца пры перакладзе як на расійскую, гэтак і на ангельскую мовы. Далейшы удзельнік пад прозвішчам Сердюкоў пытаецца: «Уважаемый господин директор, на пресс-конференции в начале года Александр Лукашенко обещал дать интервью «Свободе». Где же оно?» Інтэрв'ю, калі такое будзе, будзе рабіць не беларуская служба. Все-таки нашы слухачы ў Беларусі дастаткова чулі і ведаюць магчымыя адказы гэтага суразмоўца. Інтэрв'ю будзе рабіць цэнтральная служба навінаў для аўдыторыі ў розных краінах. Бо роля пасярэдніка ў мірным працэсе ва Ўкраіне і быццам бы незалежнага суседа небяспечнай Расіі прыцягвае ўвагу замежжа. Праблема беларускага суверэнітэту агульнаеўрапейская праблема, і чалавек, які стаіць на чале дзяржавы у цэнтры Еўропы, цяпер цікавы для міжнародных журналістаў менавіта вось з гэтага пункту гледжання. Але я просто вельмі хочу ясна сказаць, што інтэрв'ю, як і высокія візіты ў Менск з еўрапейскіх сталіц, гэта не індульгенцыя за палітвязняў і знікненні, гэта не ліцэнзія на фарс з выбарамі, гэта не рэванш за невязную візавую пагарду. Усё гэта застаецца, і беларуская служба заўсёды будзе гэтай тэмы асвятляць. Далейшы удзельнік пад нікам «Электарат» пытаецца, што вы думаеце пра апазіцыю і прэзідэнцкія выбары, і каго б вы падтрымалі? Ну, вы ж ведаеце, паважаныя слухачы, што мы, як сродак масавай інфармацыі, нікога падтрымліваць не маем права, ні партыю, ні асобу. Апазіцыя, на маю думку, паліцейскай дзяржаве заўсёды з'ява, перш за ўсё, дысідэнцкая. Это факт маральнага супраціву. Калі гаварыць пра такое паняцце, як беларуская дэмакратычная апазіцыя, гэта неаднародная рэч, то в любым выпадку можна сказаць класічнай фразай: яна робіць менш, чым трэба, але больш, чым можна. Вось просто грамадства зараз, і тое, што мы называем словам грамадства ў Беларусі, знаходзіцца, па-моему, нашмат ніжэй і не ў стане ацаніць подзвіг, напрыклад, Міколы Статкевіча. Але так было і за савецкім часам, калі подзвіг акадэміка Сахарова выклікаў рэакцыю, чаму яму яшчэ не хапае. Калі гаварыць пра выбары, ну, пра сапраўднае, што ж мы будзем гаварыць, нашыя слухачы это ведаюць не горш за нас, але вось самі выбарчыя кампаніі могуць быць цікавыя. І не толькі для журналістаў. Перамены ў краіне ўсё адно адбудуцца. Не абавязкова падчас выбараў, але выбарчыя кампаніі пашыраюць такую магчымасць. Наступнае пытанне. Эфір «Свабоды», на мой погляд, гучыць як прывітанне з 80-х. Ці не хочаце вы абнавіць эфір, зрабіць яго больш сучасным? Думаю, вы сочыце за тэндэнцыямі, ведаеце сервіс «Тюнін». Таксама ці не здаецца вам, што варта больш моладзевых перадачаў і больш маладых аўтараў? Дзякую, перш за ўсё, за заклапочанасць, таму што я разумею, што вы пісалі гэта ў самых лепшых меркаваннях, і нам важна ваша меркаванне. «Свабоду» можна слухаць і цяпер праз TuneIn, ды і праз іншыя інтэрнэт-сэрвісы. Але я вось на што хацеў бы звярнуць вашу ўвагу, што аналітычная інфармацыйная ТР з палітычнай, праваабарончай тэматыкай заўсёды будзе адрознівацца ад музычна-забаўляльнага, ад фарматаў ток-шоу, у якіх магчымы тым больш жывы ўдзел аўдыторыі. Некаму сапраўды падабаецца нон-стоп трэш, шансон, але нехта цэніць экспертныя дыскусіі, агляды жыцця ў турмах, глыбокія гутаркі з пісьменнікамі. Спецыяльна моладзевыя перадачы мы рабілі, але палічылі, што радыёплатформа на кароткіх хвалях не найлепшае месца для сустрэчаў з моладзю. А маладых аўтараў спрабуем, цэлая група 20-гадовых людзей зараз удзельнічае ў розных праектах, далучайцеся і вы. Дарэчы, некалькі пытанняў было звязанае з тым, як можна патрапіць на «Свабоду», ці ёсць нейкі конкурс для журналістаў і дзе можна знайсці інфармацыю пра вакансіі на «Свабодзе». Ну, лепш за ўсё адкрыць сайт свабода.org альбо адразу наш англамоўны сайт rafia.org, і там ёсць такі раздзел «Вакансіі» ці «Jobs» па-ангельску «Працы», і там пастаянна, ось і цяпер вывешаны, па-моему, некалькі дзесяткаў вакансіяў у розныя падраздзяленні «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа», там апісаныя ўмовы. Што тычыцца творчай працы, напрыклад, у Беларусі, а не тут у Празе, вы можаце проста прысылаць свае тэксты, матэрыялы, прапановы, скажам, на мой адрас, на адрас «Свабоды». Все тыя інтэрнэтныя імэйл-адрасы можна знайсці на сайце свабода.org у раздзеле «Кантакты пра нас». Вера з Менску пытаецца. Шановны спадар Александр, колькі, на вашу думку, нам спатрэбіцца гадоў, каб дайсці да цалкам незалежнай бацькаўшчыны, за якую б не было сорамна перад усім цывілізаваным светам? І як «Радыё Свабода» можа пашырыць свой гаючы ўплыў на суайчыннікаў, якія абалваненыя афіцыйную прапагандаю? Ну, спадарня Вера, ведаеце, змена улады на сапраўды дэмакратычную, нармальную уладу можа адбыцца ў любы момант, вельмі хутка. І тут это просто пытанне палітычнага працэсу і сітуацыі. Але вось змена, я бы сказаў, народнага такога самаадчування, адчування ўласнай годнасці у нашых умовах, я думаю, што гэта справа пакалення ці двух. Такім чынам, гаворку мы з вамі, відаць, вядзем пра так 20, 30, 40 гадоў. Наступное пытание нехто под ником ВД пытается. Уважаемый господин Лукашук, вот вы критикуете президента, что долго засиделся во власти, а сами-то уже больше за Лукашенко директором на свободе. Объясните, почему вам можно, а ему нет? Ну, я все ж таки покуль менш, чем Лукашенко. Ён з 94-го президентом, а я директором с конца 98-го. И то с перапынками, часам больш за год. То в Афганістан, то был головным редактором всего радио, то стажировался в Горовском институте. Але догнать было б файно. И пытання задає демограф. Какой средний возраст журналистов «Свободы»? Поважаные слухачи, средний узрост журналистов «Свободы» вельми працовны. На ваше пытанне адказваў Александр Лукашук, дадам, што рэдакцыя аўтарам трох найбольш цікавых пытанняў пашле свае прызы. Жывая свабода з Аленай Ціханович. Амаль 3 гады таму у Горках адбыўся фестываль «Дажынкі». Вялізныя сродкі пайшлі на падрыхтоўку райцэнтру да гэтага фестывалю. Тут месціцца вядомая сельгасакадэмія, у якой вучыўся Александр Лукашэнка, і нямала жыхароў спадзявалася, што «Дажынкі» зменяць іх жыццё да лепшага. Зараз пра тое, што пабачыў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Амфитеатр, з якога кіраўнік дзяржавы адкрываў у 2012 годзе горацкія дажынкі ад вуліцы Рыкава за паўкіляметра. Тутэйшыя дамкі схаваныя бярэзнікам. Вон у нас зялёны дамок. Дык аночва. Чё так ходзім? У гаршкі ці што? Дзеці малы ў гаршкі выносім. Ешлі хто малы ці стары ў гаршкі, а тады выносім. Да, тады выносім. Так бауля маладзёж, канешна, ходзіць і ночу, і днём сюда. Распавядаюць мясцовыя жыхары. Спадзяваліся, што пад дажынкі ім правядуць каналізацыю, яны забудуць прыбіральню ў двары. Чаканні не спраўдзіліся. Прыбіральні ў кватэрах застаюцца тут раскошай. На вуліцы Рыкава двухпавярховых дамах з выгодамі ў двары расце чацвёртае пакаленне жыхароў. Нядзельным ранкам некалькі мужчынаў капаюць траншэю пад каналізацыю. Пагутрыць журналістам пра тутэйшае жыццё наважваюцца жанчыны. Згадваюць пра дажынкі, пра тое, як спадзяваліся, што тыя дапамогуць пазбыцца бытавых нязручнасцяў. Нас абрадавалі года 3 таму назад. Каналізацыю павялі. Ну, мы абрадавалі, што тож нас уключаць ваду, нам що это зробить. Проходить год, два, три, ніхто нам чого не зробить. І даже разрешення не давали, щоб делали самі. Тому що, як вони сказали, раз сначала изначально не було проєктовано в цих домах, заложено, значить ніякого у нас. Це треба виселяти людей, делать повністю перепланировки потом только так. Ну тоді добилися, люди стали давати. Обсталювати прибиральню у двори обходиться у добрую копійчину. Больш заможні жильці позбавили себе клопоту бігати по потребі на двор, дихати з вёдрамі да калёнкі. Людзі больш сталага веку жывуць, як і бальшыня вяскоўцаў. Некаторыя збіраюць грошы і набываюць пакрысе неабходнае абсталяванне. У нас у основном пенсіянера. Вы па адным гэта ўсё робіце, а калі, скажам, сабрацца разам талакою? Не маеце, канешна, намного дзяшэўлі. Людзі ў гэтым доме, например, могуць сабе пазволіць. А ішлі на получаць 1,5 мільёна пенсіі, ёй не мае дзе браць. Мае соседзі дзелалі, значит, 2 чалавека не дзелалі. Ані 10 мільёнаў аддалі, только што прабіць через дорогу трубу. Нет, что, я, например, одна. Да, я не могу себе позволить такое. Я кольцо купила вот такое вот, самую крышку купили. Вот теперь будем лето буду собирать, чтобы пробиться канализацией. Жанчыны кажуць, что под дажынкі обяцалі и дамы утяплить, и в окны поставить, и развалить старые хлеўчукі. Так до вас дажынкі не дайшли. Не были дажынкі, тут у нас все у нас было. Остальное вы сами видите, что у нас творится. А до дажынок писали, обещали. Так, боже мой, что нам только не обещали. Все, поразвалили, закрасили, замазали крышу, помазали трех сторон. Да, у нас влада меняется раз в 3 года, а может и каждый год меняется влада. Райвыканкам, слава богу, разрешение дал на это. То благодарю. А то не давали. Короче, у вас это забытый район. Да. Богом и людьми. Да, подальше. Средневековье живем. Да. У городском предприемстве «Коммунальник» на нарканне жыхароў вуліцы Рыкава, что подводить у ихные кватэры каналізацыю надто дорого, отказали так. Как любая организация, тем более с бюджетным финансированием, мы зависим все от того, какое бюджетное финансирование нам предоставляется, какие средства выделяются. То есть вы поймите, что мы находимся не в организации благотворительной, поэтому мы работаем в пределах действующего законодательства. А то, что сегодня дорого, недорого, это зависит не от нас, а от того, какие цены формируются в республике. Рэпартаж з горак. Ну а цяпер пра тое, чаму Беларусь не здзівіла Еўравізію. У навінах тэлеканалу «Беларусь-1» выступ беларускага дуэту Юзары і Маймуна назвалі больш чым дастойным. Але, як і большасць ранейшых прадстаўнікоў Беларусі, сярод якіх былі Анжаліка Гурбаш, Руслан Аляхно, Паліна Смолава і Пётр Ялфімаў, беларускі дуэт не ўзяў тую плянку, якая дазваляе працягнуць змаганне ў фінале конкурсу. Дык чаго не хапіла беларускаму дуэту? Во што лічыць фронтмен гурту «Рэха» Андрусь Такінданг. Выступ быў прафесійны, яны выканалі песню тэхнічна добра. Мне такое адчуванне, што проста мы па стылістыцы трошкі спазняемся з тэндэнцыямі музычнымі. Калі б, скажам, гэты выступ адбыўся, можа быць, 4 гады назад, было б добра. А цяпер, мне здаецца, ёсць запатрабаванасць на нешта больш неардынарнае. Можа быць, нават трошкі фрыкавае, альбо трошкі правакацыйнае. Выканаць проста добрую песню, гэтага, мне здаецца, ўжо недастаткова. І такое адчуванне, што публіка наелася фарматнай музыкай, такой добрай фарматнай эстраднай музыкай. Яна хоча нечага больш андэграўднага, магчыма, альбо там рокавага. А мы проста выканалі такі дабротна зроблены музычны твор і, мне здаецца, так добра яго выканалі, ну, але, напэўна, не здзівілі.